Aviá, què li demanarà el meu nen als Reis? Que vol una llista unitària. No, vol llistes separades. El nen que vol unitàries, separades... Tu no l'entens bé. Esclar. Mira. El Nadal sempre et porta just el que més desitges.